วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรชาติเทียนแก้วที่ได้มอบความไว้วางใจให้ช่องทกรคนชอบเล่านำผลงานบทประพันธ์ผู้พิทักษ์แห่งพงไพรชุดป่าหลังกลวงมาถ่ายทอดให้ฟังกันครับเอาล่ะครับถึงเวลาแล้วไปกันต่อเลยจะเป็นด้วยอุปทานหรือความหวาดระแวงแคลงใจในตัวเข้ามาตลอดก็ไม่อาจทราบได้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ารอยยิ้มและแววตาเจ้าเล่ห์ของเขาที่จ้องประสานสายตากันดูมีเลสไนแอบแฝงอย่างไหนชอบกลอยู่ในความลางเลือนที่เหมือนจะหลับเหมือนจะตื่นข้าพเจ้าก็รู้สึกเหมือนจะได้กลิ่นสาบๆอับๆของเจ้าผู้ผีหลังกลวงแต่ไม่ช้าไม่นานกลิ่นเหม็นสาบเหล่านั้นก็จางหายไปกลับเข้ามาแทนที่ด้วยกลิ่นบุกผาชาติที่หอมกรุ่นจรุงจิตชวนให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลกรุ่นกระจายรอบตัวจากนั้นเสียงเอะอะโวยวายของใครหลายๆคนก็ดังขึ้นก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกจุดดึงถอยหลังและมองไปตามการชี้นิ้วของใครๆขึ้นไปสู่เบื้องบนยอดเนินที่ณขณะนั้นกลุ่มหมอกควันได้ปรากฏขึ้นลางๆและในความลางเลือนข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นร่างสี่ร่างยืนเรียงชิดติดกันและกำลังจ้องมองลงมาที่ทุกคนยืนอยู่เป็นเจ้าพวกผีหลังกลวงเจ้าผีหนุ่มสาวที่เกี่ยวก้อยอยู่ตรงกลางข้าพเจ้าไม่รู้จักผีหนุ่มใหญ่ร่างป้านหนาที่ยืนข้างเจ้าผีหนุ่มข้าพเจ้าคุ้นตายิ่งนักแต่ที่ยืนข้างผีสาวข้าพเจ้าไม่มีวันที่จะลืมเข้าไปได้เลยตลอดสิ้นกาลนานเพราะว่าเขาคือเจ้าของสร้อยไหวลูกแก้วสีอัมพันที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อหน้าอกซ้ายเป็นเจ้าเถาข้าพเจ้าพลันรู้สึกว่าทั้งสี่กำลังจ้องลงมาที่ข้าพเจ้าด้วยแววตาที่อ่อนโยนนุ่มลึกไร้ประกายที่เคยคมวาวเป็นนิดโดยเฉพาะเจ้าเถาทั้งน้อมนบเคารพรักยังพักดียังศรัทธาและยังยอมสยบแต่สีหน้ายังคงปราศจากความรู้สึกเช่นเดิมประหลาดนักเหมือนจะยิ้มแต่ก็เหมือนจะร้องไห้แต่ถึงอย่างไรก็ยังเศร้าอยู่ดีรันทดหดหู่อะไรอาวรณ์โศกซึ้งตรึงจิตกระไรจะปานนั้นข้าพเจ้ายังคงยืนนิ่งและเพ่งพิจอยู่เช่นนั้นตราบนานเท่านานแม้ภาพเหล่านั้นจะเลือนหายไปพร้อมหมอกบางที่จางหายไปเนิ่นนานแล้วก็ตามบัดดลข้าพเจ้าพลันรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังพุ่งขึ้นมาจุกอยู่ที่คอหอยและทยอยมาอัดแน่นจนข้าพเจ้าเกินที่จะทนทานจะรับได้แล้วหูก็แววได้ยินเสียงร้องเรียกคำว่าน้อยความทรงจำเก่าๆมันจะย้ำเตือนตัวเองว่าดูท่าสหายเก่าของมันเย็นแล้วกระมังหอมละมุนกลุ่นไอบุพผาชาติเหมือนกระจัดกระจายและล่องลอยอยู่รอบตัวผีเสื้อหลากสีเวียนวนดมดอมดอกบานที่พลิ้วไหวระบัดตามลมเอื่อยเหนือหญ้าอ่อนอันเขียวกระเจบึงน้ำใสคลาคล้ำด้วยดอกบัวที่บ้างก็เบ่งบานเย็นตาบ้างก็อวบอูมตูมโตและบ้างก็โผล่พ้นเพียงปลายยอดเหนือผิวน้ำที่รายรอบไปด้วยใบใหญ่กลมหยักขณะหมู่พมรต่างบินร่อนโฉบเฉี่ยวอย่างหันสาร่าเริงแล้วก็แตกกระเจิงเมื่อมัดฉาโผล่พุ่งขึ้นมาอ้าปากคุบเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเหนือผิวน้ำแล้วดำดิ่งลับหายสู่เบื้องล่างทิ้งรอยกระเพื่อมของผิวน้ำสักครู่และสนิทนิ่งใสเย็นดุจเดิมริมฟากฝั่งตรงข้ามละมั่งหนุ่มและเล็มหญ้าอ่อนอยู่ท่ามกลางเหล่าสรรพสัตว์ใหญ่น้อยที่บ้างก็เกี้ยวพาราสีบ้างหยอกล้อและบ้างก็เกือกลิ้งไปบนพรมหญ้าอ่อนเขียวขจีอันนุ่มนิ่มอย่างเริงรมย์ใจภายใต้แสงสุรีที่ฉายฉานซาบซ่านอาบอุ่นถัดไปใครตาพฤกษาชาติดาดดื่นซ่อนตัวเป็นเงาทะมึนอยู่ในม่านหมอกที่เลื่อนลอยราวดารุณีที่เกียจคร้านข้าพเจ้าทัศนาภาพอันวิจิตรปราณีตระการตานั้นยังรู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งนักข้าพเจ้าเคยท่องไปทั่วพิภพจบแดนทั้งในและต่างประเทศข้าพเจ้าเคยดื่มด่ำร่ำพิลาบและอาบอิ่มทิพรสอันซาบซ่านอย่างสำราญใจและข้าพเจ้าเคยได้เข้าไปโลดแล่นเพ่นผลจนทยานอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่งเหล่านั้นอย่างพยองย่ามใจแต่ข้าพเจ้าก็หาได้เคยที่จะสัมผัสกับทัศนียภาพอันงามล้ำเลิศล่าเช่นที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าณขณะนั้นมาก่อนแต่อย่างใดไม่แม้จิตรกรฝีมือฉกาจก็มิอาจบรรจงทรงรูปให้งามงดหมดจดและประณีตวิจิตรศิลป์ดุจเทพนิรมิตไม่ประดุจเมืองแมนประดุจแดนสวงและประดุจเขตห่วงห้ามของนางอับสรในสวนพฤกษชาติแห่งแดนทิพยมานที่นี่คือที่ไหนกันเธอเจยและคุณวิรุธพร้อมคณะไปอยู่ในแห่งที่ใดกันข้าพเจ้ากวาดสายตามองไปรอบบริเวณนอกจากเต็นท์คุณวิรุธและสุภาพสตรีทั้ง3นอกนั้นภูมิประเทศดูแปลกตาเนินหญ้าและแมกไม้ห่างหายไปเส้นหมุนบุพผาชาตินานาพันธุ์กับทุ่งหญ้าอันกว้างไกลและสัมสัตว์น้อยใหญ่พร้อมบึงใหญ่สายเย็นปรากฏมาแทนที่ตั้งแต่เมื่อใดภูมิทัศน์แม้เปลี่ยนไป แต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าที่นี่คือที่สุดท้ายที่คณะของพวกเรามาพักอาศัยและประสบพบเข้ากับเรื่องราวอันพิสดารพันลึกที่นึกถึงเมื่อใดก็ชวนให้รู้สึกหวาดหวั่นขวัญผวาและขนลุกขนพองสยองกล้าวด้วยพรั่นพรึงอย่างถึงที่สุดข้าพเจ้านึกทวนถึงเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ความรู้สึกจะเลอะเลือนเหมือนจะหลับเหมือนจะตื่นจำได้ว่าเจ้าผีหลังกลวงทั้ง4มาปรากฏตัวอยู่บนยอดเนินเหมือนกับจะมาอำลาท่ามกลางม่านหมอกจางแล้วลางละลายหายไปขณะความรู้สึกก็เหมือนจะหยุดนิ่งกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีก็เห็นตัวเองมานอนอยู่บนเก้าอี้สนามหน้าเต็นท์ของคุณวิรุธก่อนจะปรากฏภาพอันตรการตาพร้อมสรรพสำเนียงหันษาและกลิ่นไอของมวลดอกไม้นานาพันธุ์ณเบื้องหน้าในบัดนั้นขณะสงสัยและครุ่นคิดอย่างกังวลก็พลันได้กลิ่นสาบสางที่พุ่งมาแตะจมูกข้าพเจ้าผลุดทะลึ่งขึ้นอย่างตื่นตกใจไม่ใช่กลิ่นสาบของไอ้พวกผีหลังกลวงแต่เป็นกลิ่นสาบของเสือตัวนั้นเจ้าพญาแห่งพงไพรพยักร้ายแห่งที่ราบสูงสัญชาตญาณข้าพเจ้าตะปบด้ามปืนสั้นใน2หนังที่คาดเอวแต่ว่างเปล่าไม่เอี้ยวตัวก้มมองก็รู้สึกใจหายเพราะอาวุธคู่กายอันตรธานไปเสียเส้นขณะจะผลุนผลันเข้าเต็นท์เพื่อคว้าหาอาวุธมาประดับก็ต้องหันควับไปยังต้นเสียงซึ่งทอดถอนใจอย่างแรงชายชราผู้หนึ่งปรากฏกายออกมาจากมุมเต็นท์ด้านหน้าของสุภาพสตรีทั้ง3แล้วย่างเยื้องเชื่องช้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าห่างเรา 5-6 วาขณะกลิ่นกำยานฟุ้งกระจายกลบกลิ่นสาบเสือไปสิ้นร่างผายผมแต่สูงใหญ่ในชุดจงกระเบนสบายพันผ้าเฉียงขาวบริสุทธิ์สะอาดสะอ้านและลานตาเช่นเดียวกับเกศาขาวโพลนที่จัดทรงเป็นมุ่นมวยอย่างเรียบง่ายหากผิวเนื้อเป็นประกายดังนินเขาหน้าดูการุณดุจผู้แสวงบุญที่เที่ยวโปรดสัตว์ไปทั่วล่าเช่นเดียวกับแววตาที่อ่อนโยนอบอุ่นหากแต่แฝงไว้ด้วยอำนาจบังคับขู่เข็นอันน่าเกรงขามกึ่งกลางหน้าผากปรากฏจุดแดงใหญ่โดดเด่นลักษณะทั่วไปคล้ายพวกโยคีแห่งเขตแดนปฐมพุทธข้าพเจ้ารู้สึกพิศวงเป็นยิ่งนักขณะคิดจะเอื้อนเอ่ยเสียงแหบพร่าถมต่ำแต่ทรงอำนาจอันลี้ลับพลันดังมาอย่างเยือกเย็นเยินเย้อยานคางพรานท่านคงสงสัยว่าเราคือผู้ใดกระมังข้าพเจ้าขอมหัวหนึ่งคำนับด้วยเคารพ1ยอมรับว่าใครรู้สิ่งหัวเราะอันเพราะเพริ้งช่างลื่นหัวเสียนี่กระไรเราคือผู้เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าครองเฝ้าป้องปักข้าพเจ้าเบิ่งตาอย่างประหลาดใจชายชราก็หัวเราะอย่างขบขันอย่างนึกเอ็นดูเรามีนามว่าอุปะครองเขตนี้มานานเนิ่นเกินร้อยข้าพเจ้าชะงักงันกระพริบตาถี่มองท่านอย่างหลากใจดังสบอารมณ์ท่านหัวเราะอย่างเบิกบานท่านก็เป็นดังทุกผู้คนเมื่อเราปรากฏตนณเบื้องหน้าข้าพเจ้ากระแอมขยับตัวฝืนยิ้มแล้วก็ต้องนิ่งตะลึงชะงักงันเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าที่พลันเปลี่ยนไปเป็นมึนตึงดวงตาในเบ้าลึกวาวโรดเป็นประกายอย่างไม่พอใจขณะจ้องตาข้าพเจ้าเขม็งเกรงแต่ก็ชั่วกระพริบตาเดียวก่อนจะมานิ่งสงบเยือกเย็นดังเดิมท่านทอดถอนใจเบาๆก่อนจะเบือนหน้าแล้วเดินไปยืนกอดอกพิงต้นตะโกใหญ่ที่ยืนต้นอยู่เยื้องออกไปก่อนจะหันมายิ้มละไมอ่อนโยนดูอบอุ่นเสน่หาและน่าเคารพเลื่อมใสคำพันผงพันพนาท่วงทำนองอันเป็นปกติฟังดูรื่นหูกว่าชื่อนี้มีความหมายนักคำพันอันหมายถึงผู้มากคำจันนันจาผู้มากด้วยเรื่องราวอันหลายหลากและผู้มากด้วยความกระจ่างแห่งข้อพินิจประมวลความหมายคือผู้มีปัญญาอันล้ำเลิศข้าพเจ้านิ่งฟังอย่างหลากใจว่าท่านรู้จักชื่อข้าพเจ้าได้อย่างไรท่านก็ไร้ต่อราวผู้รู้แจ้งผงพันพนานี่ยิ่งน่าพิศวงสมเสียงท่านฟังดูแม้นุ่มนวลอ่อนโยนแต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกไม่ใคร่สบายหูนักทั้งสีหน้าและแววตาแม้ยิ้มละไมเอ็นดูแต่ซุ้มเสียงเหมือนถักทางเยาะหยันผู้ถือกำเนิดในป่าผู้เติบใหญ่ในป่าและผู้โลดแล่นอยู่ในป่าประมวลความแล้วคือผู้สืบสันดานแห่งพงไพรแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่กระทั่งสัมผัสกลิ่นไอแห่งความรุ่งเรืองที่เรียกว่าเจริญแต่ชาติกำเนิดบังเกิดณที่ใดวาระสุดท้าย ย่อมต้องทอดกายเป็นธุลีดินอยู่ถิ่นเก่า จะเป็นด้วยหูฟาดเฟื่องหรือยังไรไม่อาจทราบได้เสียงหัวเราะฟังแล้วคล้ายเสียงขู่คำรามของผันชอบกล แต่วัดปฏิบัติท่านนี้เราชื่นชมยินดียิ่งนัก ท่านยืนนิ่งผิดดูข้าพเจ้าเราผู้ใหญ่เอ็นดูทารกก็ไม่ปาน แม้แรกเริ่มท่านคือผู้ทำลายแต่เมื่อเติบใหญ่ได้หันมาก่อเริ่มและเสริมส่งให้ผู้อื่นช่วยป้องปักรักษาต้นคดปลายตรงหาได้ยากยิ่งนักแม้บางคราวจะเบี่ยงเฉไปบ้างตามการแต่ปณิธานถือว่าน่าชื่นชมน่าสรรเสริญและน่าเลื่อมใสยิ่งนักแต ่ท่านหยุดเว้นระยะและชะโงกหน้าเข้ามาจ้องข้าพเจ้าเรากับไม่เคยพบเคยเห็นซุ้มเสียงก็เปลี่ยนเป็นแข็งกระด้าง เหตุใดคราครั้งนี้ท่านจึงได้ตระบัดสดที่เคยให้ไว้แก่ตนเองไปหมากหมายถึงเพียงนี ้ข้าพเจ้าขอมหัวเป็นเชิงขออนุญาตก่อนจะพูดขัดกลางอย่างระมัดระวังประทานโทษแต่ท่านท่านอุปะกระผมขอเรียกท่านว่าท่านอุปะจะได้หรือไม ่ใครๆก็เรียกเราเช่นนั้น ท่านเปลี่ยนทีท่ามาเป็นยิ้มละไมปกติอยากถามท่านว่าที่นี่คือที่ไหนกันผมไม่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรทุกคนไปไหนกันหมดแล้วท่านท่านปู่อุปะท่านเป็นใครมาจากไหนกันแน่ทำไมถึงรู้ประวัติความเป็นมาของผมได้ดีนักและที่ท่านว่าผมตระบัดสัตว์ไปจากปณิธานที่ยึดมั่นผมตระบัดสัตว์อย่างไรแล้วผมตายหรือยังหรือว่านี่คือความฝัน ท่านจ้องมองข้าพเจ้าเรากับไม่เคยเห็นชั่วขณะท่านก็ผลาดจากต้นตะโกที่พิงอยู่มายืนหัวร่อเสียงดังกังวานสนั่นหวั่นไหวจนตัวท่านเองก็ไหวกระเพื่อมเรากับกบขันเสียเต็มประดาเรากับว่าท่านไม่เคยพบเจอกับเรื่องราวอันน่าเบิกบานสำราญใจมาก่อน สักครู่ท่านก็ยืนจ้องมองข้าพเจ้านิ่งดุจเดิม ความจริงความฝันคือความจริงทั้งความจริงและความฝันมีค่าดุจเดียวกันท่านคงเคยประสบกับความฝันแต่ภายหลังกลับเป็นความจริงและท่านคงเคยประสบกับความจริงแต่ภายหลังกลับกลายเป็นความฝันแต่ไม่ว่าจะความจริงหรือความฝันล้วนมีทั้งจริงและไม่จริงเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วย่อมกลายเป็นอดีตทั้งนั้นเราจักให้ท่านดู ท่านผายมือขวากวาดวาดไปเบื้องหลังอย่างภาพอันวิจิตรการตานั่น พรอนท่านจงดู ครั้นนั้นข้าพเจ้าก็ถึงกับผงะถอยหลังย่ายแตกตื่นตกใจไม่อยู่ๆสรรพสิ่งอันวิจิตรการตาพลันถูกฉีกกระจายด้วยสายอสุนีบาทที่ฟาดเปรี้ยงลงมาขณะแผ่นดินที่ยืนอยู่ก็ไหวเยือกสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นราวกับเกิดภูเขาไฟประทุระเบิดขึ้นมาเสียอย่างนั้นเป็นภูเขาไฟจริงๆข้าพเจ้าตะลึงงันดังถูกตรึงด้วยมนต์สะกดไม่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อย่างไรกันข้าพเจ้าไม่ยอมรับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไม่ใช่เรื่องจริงภูเขาไฟสงบมาเนิ่นนานแล้วและที่ปรากฏเบื้องหน้าณขณะนั้นเล่าแต่นั่นกระไรเล่าพระเจ้าตะลึงตัวชาเบื้องตามองภาพเบื้องหน้าอย่างอัศจรรย์ใจไหวหวั่นและพรั่นพรึงอย่างถึงที่สุดท่ามกลางหมอกควันที่พลุพุ่งอาทิตย์เหมือนจะอับแสงสรรพสัตว์แต่โบราณซึ่งสูญพันธุ์มาแล้วนับหลายสิบล้านปีต่างตะเกียกตะกายหนีตายอย่างชนิดที่เรียกว่าอย่างสุดชีวิตสัตว์น้อยถูกเหยียบย่อยยับสัตว์ใหญ่ล้มทับกลับกลิ้งบ้างคลานบ้างวิ่งบ้างบินบ้างร่อนส่งเสียงโหยหายคละคลุ้งครึกครักและดับวูบไปแมกไม้ปรากฏกลายเป็นเวียนวนผู้คนกลับกลายหลายหลากมากหน้าหลายตาผลัดผ่านประหัตประหารเข็นฆ่ากันเองด้วยหอกดาบและปืนไฟข้าพเจ้ารับชมภาพนั้นราวกับชมภาพยนตร์ในโรงละครที่บางกอกบอกไม่ถูกว่าตื่นเต้นหรือมหัศจรรย์ใจก็ยากบรรยายแต่ที่แน่ๆภาพเหล่านั้นมันคืออดีตมันคือความทรงจำเก่าๆที่เคยเล่าเรียนมาแต่มัธยมแล้วแต่จะด้วยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามที่ภาพแห่งความทรงจำเก่าๆมาอุบัติให้ได้รู้ได้เห็นจะเพื่อเหตุผลคนใดก็ตามก็ไม่อาจมีอิทธิพลพอมาบังคับให้ข้าพเจ้าคล้อยตามมากไปกว่าความกังวลว่าตัวตนณขนาดนี้ไว้อยู่ในโลกแห่งความจริงโลกแห่งความฝันหรือดินแดนแห่งปรโลกกันแน่และก่อนที่ภาพสุดท้ายจะดับวูบไปที่เรียกให้ข้าพเจ้าใส่ใจบ้างคือภาพของคณะข้าพเจ้ามาปรากฏตัวเพื่อตั้งเต็นท์พักแรมณที่แห่งนี้ภาพแห่งความทรงจำเก่าๆที่เคยเล่าเรียนมามาลายหายสิ้นไปแล้วภาพอันวิจิตรการตาแต่แรกเริ่มก็ไม่ปรากฏที่ปรากฏก็ ก็เพียงแต่ข้าพเจ้ากับเจ้าปู่อุปะอะไรนั่นกับภูมิทัศน์อันรกครึมทุกคนทุกแห่งดูอึมครึมมืดทึมแม้ไร้แสงแห่งดาราใดแต่ก็ไม่ไร้ซึ่งความสว่างดังมืดมิดแต่ไม่มืดมนดังจะอันธการแต่เหมือนจะผ่านไปทุกเมื่อสรรพสำเนียงใดๆก็ไม่ปรากฏเรากับตกอยู่ในดินแดนพิศวงทั้งสงสัยทั้งไหวหวั่นหวาดระแวงและทั้งแคลงใจในตัวตนว่าเรายังเป็นคนอยู่หรือไม่อย่างไรที่ท่านเห็นคือเรื่องราวที่เคยบังเกิดขึ้นมาแล้วณที่แห่งนี้ที่ที่ท่านยืนอยู่นี่และที่เบื้องหน้าของท่านณบัดนี้มันเป็นอดีตแต่การเวลาได้เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งไปหมดสิ้นตามวัฏฏะข้าพเจ้าสำรวจมองรอบกายอย่างอัศจรรย์ใจเก้าอี้ผ้าใบและเต็นท์ทั้งสองยังคงปรากฏอยู่ที่เดิมเสื้อแขนยาวสีกากีที่สวมใส่อยู่เป็นประจำยังคงห้อยอยู่หน้าปากประตูเต็นท์เหมือนเดิมและตะโกต้นนั้นก็ยังคงปรากฏอยู่ที่เดิมข้าพเจ้ากับเจ้าปู่อุปะยืนประจันหน้ากันอยู่เช่นนั้นข้าพเจ้าพลันบังเกิดความรู้สึกอึดอัดเหนื่อยหน่ายและท้อถอยคิดอยากจะหนีห่างหรือหลุดพ้นไปจากที่นี่ในเร็วพลันแต่จะไปอย่างไรข้าพเจ้าจนปัญญาจริงๆเมื่อข้าพเจ้าบังเกิดความรู้สึกเช่นนี้ข้าพเจ้าก็อ่อนแอและเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอข้าพเจ้าก็มักจะเพลี้ยงพล้ำเพราะเมื่อใดที่ข้าพเจ้าเพลี้ยงพล้ำศัตรูก็มักฉวยโอกาสโจมตีทันทีพรานท่านอย่ากังวลไปเลยจะอย่างไรเราท่านต่างก็ทำหน้าที่ดุจเดียวกันมิสหายน้ำเสียงเยือกเย็นเย็นเยอะยานค้างดังมาอีกแล้วแต่ครั้งนี้ข้าพเจ้ากลับไม่รู้สึกว่าน่ารำคาญแต่อย่างใดนุ่มนวลอ่อนโยนและแฝงไปด้วยความรู้สึกที่แสนจะอบอุ่นเมตตาเอ็นดูและน่าเคารพเลื่อมใสเช่นเดียวกับเขาหน้าและแววตาที่การุณเป็นนิดเราอยู่ที่นี่กว่า 4,500 ปีล่วงมาแล้วสหายก่อนพุทธกาลก่อนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักบังเกิดขึ้นมาเพื่อโปรดสัตว์เรารู้เราเห็นและเราสัมผัสได้ถึงความเป็นไปของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของมนุษย์ผู้ถือตนว่าเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งมนุษย์ผู้ทะเยอทะยานอยากในสิ่งที่ยังสงสัยและหมายครอบครองทุกสิ่งอย่างเป็นของตนมนุษย์ผู้ไม่เคยมีความพึงใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และพยายามดิ้นรนไขว่คว้าในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจแต่เป็นไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับแนวทางขององค์พระอนาคามีที่จารย์จัดบัญญัติไว้แล้วที่หมายคือความสุขสมหวังและก็สุขสมหวังดังปรารถนาแต่เป็นไปในแบบของสัตว์ชั้นต่ำคือแช่คร่ำอยู่ในปลักแห่งกิเลสตัณหาไม่ใช่สมหวังดังมนุษย์ผู้เจริญซึ่งแสวงหาความหลุดพ้นจากเครื่องพันธการที่ร้อยรัดให้ตกต่ำเสื่อมถอยแล้วท่านเล่าท่านพรานท่านหมายที่ไปไว้อย่างไรอยู่ๆท่านก็ถามข้าพเจ้าขึ้นมาเสียอย่างนั้นข้าพเจ้าพลันรู้สึกตัวแต่ก็เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองในความเลอะเลือนลางจำได้ว่าตนบอกความปรารถนาออกไปว่าอยากประสบพบเจอกับคณะทั้งหมดว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรและข้าพเจ้าก็หมายหลุดพ้นไปจากสภาพอันน่าอึดอัดขัดข้องนี้เสียเต็มประดาท่านปู่อุปะอะไรนั่นก็แหงนหน้าทอดถอนใจใหญ่ยิ่งกับรู้สึกว่าไม่สบสมอารมณ์หมายท่านก็อย่างมนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่หมายเพียงคลายเหตุเฉพาะหน้าเถอะผู้คร่ำอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารผู้ที่สุขสำราญอยู่กับการทรมานตนโดยเห็นผิดและผู้ที่คิดอย่างทนงว่าตนเจริญแล้วจึงไม่คิดอย่างสังวรตนว่าอนาคตการมีสิ่งใดรอรับอยู่พวกเขาเหล่านั้นปลอดภัยพรานแต่ท่านเราไม่แน่ใจประโยคท้ายแปลงหูชอบกลขณะจ้องมองข้าพเจ้าอย่างมีความในแอบแฝงความหมายของท่านคือท่านส่งเสียงหัวเราะดังกังวานไม่มีกระไรไม่มีกระไรเราชื่นชมท่านเป็นที่ยิ่งจึงมาเยี่ยมเยือนว่าแต่ท่านเถิดท่านพรานท่านคิดเห็นอย่างไรต่อโลกและภายภาคหน้า ต้องขออภัยเรื่องนี้ผมไม่มีความเห็นท่านหัวเราะอย่างรู้ทัน เราทราบว่าท่านไม่หมายเสวนากับเราได้กังวลถึงสวัสดิภาพของหมู่คณะแต่นี่นะ ท่านพรานหรือปรารถนาใครรู้ว่าการดำรงอยู่ของท่านทุกวันนี้ที่หมายคือการใดแน ่ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดขัดข้องใจเป็นที่ยิ่งแต่ต้องข่มใจนิ่งด้วยไม่ปรารถนาร้านน้ำใจกันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับท่านเพียงทำทุกวันให้ดีที่สุดและทำสิ่งที่เหมาะสมให้ดีที่สุดก็เท่านั้น อย่างนั้นท่านเคยคำนึงถึงหรือไม่ว่าวัดปฏิบัติที่เบ่งเฉของท่านอาจเปลี่ยนรูปโฉมของเหตุการณ์ให้ผิดเพี้ยนไปจากการที่ควรเป็น ข้าพเจ้านิ่งอึ้งตะลึงงันอย่างไม่เข้าใจท่านอุปุกอัปปะอะไรนั่นช่างสรรหาศัพท์โบราณและคำปริศนามาไต่ถามให้เวียนเกล้าสิ่งนี้กระไรท่านใส่หน้าอย่างรู้สึกเอิมระอาข้าพเจ้าเต็มทนน้ำเสียงที่ถามจึงรู้สึกเหมือนจะเหนื่อยหน่าย อย่างนั้นท่านคงเข้าใจความหมายของคำว่ายุติธรรมกระมังเสมอภาคกระมัง แน่นอนความหมายของคำเหล่านั้นข้าพเจ้าย่อมเข้าใจดีก็แล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพฤติกรรมที่ข้าพเจ้าถือปฏิบัติตลอด10กว่าปีมานี้ซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจว่าไม่เคยกระทำการอันใดที่เป็นปฏิปักษ์กับปณิธานที่เคยตั้งสัตว์ว่าจะดำรงตนให้เสมอภาคไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันเองสรรพสัตว์และผืนป่าอย่างสมควรแก่เหตุผลแต่เหมือนท่านจะอ่านความรู้สึกนึกคิดข้าพเจ้าออกจึงโผล่ขึ้นว่า ผิดแล้วท่านพราน เบรกนิดนึงก่อนมาฟังคำตอบกันตอนหน้านะครับรู้สึกว่าเรื่องราวจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนพิกลขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามและ Subscribe ให้ด้วยนะครับทั้ง YouTube และก็ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมบังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ